ضرورتانه و درست نیا قبولی بکن به اقتداب که با فلان امام حجاب که با شکل و فرم معینه به بیل تظاهرات شرکت که ام جورش فیلم مطلقا درست نیا قبول کن او و بناو عالم دینی بیجیتی به مردم حکم خواهی گوری به مردم لعنت خواه و هرچه لعنت فرستندست وارد اویت سری بچندین برابر شدت و اواز سؤال اكثر اما سكه معمولا انسان مسلمان لبروه شفرت النزيق بيته وبخوا حزكات التقوى تقوى اكاد خصت بخوي لحالك متاسفانا لانه بعض المسلمان يلا لباتي اما كبخوا نزيق وبون ببوني تقوى وغرور فياكن شاري اما طلبتشت ساده ترین جواب مطلبه امسه او تقوانیه که غرور تیره او تظاهره و رویات مهمترین خصلت تقوا اوسه که غرور بکجه آخر مگر چنه ایم بحث من کرده دوچت لنظر اسلام دشمن دین و دشمن بشریت اولی استکباره خوب زلزانین غرور پیا کردن خو بسر خلقا تحمل کردن ناز بسر مرد ما فروشتن جالو دو اطراف بتبذیر و باسراف و استکبار بانترین دشمن دین و بانترین دشمن بشریتا اما چو جور نزیکو بون بخوایه که بخصلت استکبار و کابرا گری که نزیکو بون یعنی چه اما چو جور تقوایه که نه سؤال کننده عزیز او انسان به با تقوا مزانه او لباس لریا و تزویر اکیشیتا مل خویا او خوی خوشویست که بسر خلقو او ناز بفروشه بسر مردم مردم احترامی بگرن مگر وقتی نفهمه درک نکا نزانه که غرور فروشتنو خوب زلزانینو بچاو تحقیر و روانین بو مردمو مردم بسوک قلم داد کردن به شیطان نزیکی اکاتو و لخوا دور واقعیتش امسا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان سيدة سلخصلت لك كمعمولا خد خاهل مغرور الهسيان مسخرة كردن بمردم أما يكيك لخصلت الغرور خد خاهية بعبارات المسخرة ونو مردم بردن بچاو مسخره و روانین بو مردم فرض که مثلا یک نفر جن یا پیا و کر یا کنیش سوک عقله شیطه سغل به ارجو پوچه که لناو مجلسه لناو مردمه پیا و یا جن آوا با گوشه چاو با اهانته و اروانن بوی زردخنه که کن تحقیری هات یا ایش کنن یا مثلا سلطه که کن لبین خویانا بوش کانن شخصیت او انسانا اما هنگاونیانا برولای شیطان دورو کفتن لخوا او کس گلوا تظاهر بتقوا اکن یا خیر نافامن مثلا تقوایان هست با وجود او حالتیان آبو جور مسخر آمیز نسبت به انسان گل حتی اگر مثلا مسلمانی کشنوی فرس فرمو شیطه که مسیحی شیطه که بود برد حالت یعنی اعبا و جورسه اوانه اهل تقوانین یا ریاس یا نفامی ولو دو او دو سورت که تر سورت گلتر بشون یا ایوها الذین آمنو اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اما الشش مطلب لآفت غير قوري بشريت كهيتش وقت لتك تقوانا كفيتيك انسان با تقوانا تواني ام خصلت غير يبوي اميم هس براسي اولا تفامين تقوى يعني شا. ثانيا او نكلولو بدبخت نوين تظاهر بتقوى بكين بو مردم ليمان راضي بنا حديثك هسه اقرنو بزوان پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم كاو كسا وهر عبادتك هر مطلبك بو برچاو مردم انجام داوه ندبر خاطر فرمان خواه بندگی خواه لروج قيامتها في عويجريك تو حسابك تبسر خواه ونية تو بو كارت كرد مردم ليت راضي بن مثلا فلان الشخص ليت راضي به فرس فرمون نواجيك وخوند لبرچاو فلان كسا وبو فلان كسا بيجي ما شاء الله شو مسلمان خاصيك تظاهره بتقوى وسنيني ووقر كرد بو فلان وفلان وفلان تعريف تكن حساول ها بسر اوانو برون جزات بونو برو جزاي خود بسنرو لو اشخاصا هيج حساويك بسر خواهونيا نمونيك لما طلبوا لفرفرة مهمة ريائي او سكا لجهادي لقوري اسلاميا انساني لبونك بو ريا ثروت گل فریان رجانگا جهاد بویت جهاد زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم زن چنه با عظمت و گورت هاتون مال یان رجانگا ثروت یان دا لریگه جهادا قران چون تعریف اماناکا مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها سرب اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حال أعوان أو تشتغلوات يريني خرجيا كان فول مال منقول حتى مالي الغير منقول ين كخرج كريه بظاهر بو إسلام هو أمانة وسأمك بايك هلك بايك سرسري يعني بأنواع آفتك لولنا أوبا بغا لما زرعي جماعتك كأو جماعتك خويان بدس خويان آفتيان بو خويان درس كدغا ومزرعك يان نابودك أو سروتيانا بادا يليو نابودي كدغا لكيسيان شو بيخد دايانا لو دايش توزيح ماغا ومزانا خوازو المكالمانا نا خوازو المكالمانا ناكا خيانا لخيان ظلمكا شنك بو الرياعي شنك بو تعريفي دباش مردم كيف خيانا تعريفي انا كان يانا يان كان اقل تعريفي انا كده او باداشا كان تعريفي انا كن مردم خرزار يانا امن ربطيكي بخواوانيا ايود احدكم لجيك ترى افرمي ايود احدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فكرة وكان أي مردمك كبو تزاهر الرياء مالخة خرجكا كسيلي وحزكا باغي كي بوي پر لسمرغل جورا و جور جوغل او لتختكي عجرياني بوي حد شيك آرزوكا لمباغيا بوي پير بوا هالو آخر و آخر عمري وناتوانا ايتر وقت اوين نماغي زحمت كيشيتو باغ بچقنيتو چد درست بكاتو كارغل توليدي فراهمكا نسلي كي جيهس ضعيف ناتوان اواني شيش كاريكان ليناي عالم وقتا گردلولي بغا لو باخيب اگرينو گريته بربا كسيله ايوه حزكات چتيوا لحالي بوجورا بي باغي اواي بي گردلولي اگرين بيتو بي سوتيو نابوديكا بزانن او وخرجي اكن بور يا عينا بوجورته باغ ومحصوله كتانا كظاهرا دالتانا بو كارير خاص ولي نيتك كتان نيت خرابي هو گردلو لي اگرين هر دي هاتي و نابودي كردي نسكو ناهمي كفتو دس خاري ثروت اشتان لكي شو بفيرو او نيچه پاداشتن بلاي خواهنية جا فكري لك انو براو خوشك المسلمان انسانك كفتو يتسر ريگه مسلماني ظاهرا لناو جامعيكا كجامعيكا اسلامية وان مودكا كفرقي هسلتك خلقا مردم مسلمانية كأن مسلمانية كإرسي ولي أمقريك مسلمانية كبير حركة وتكار زياتر لخلق تلتكوشي بو إسلام ولي تش زياتر يكي آوابي ريابكا جس بقري بو مردم انتظاري بو مردم تعريفي كان بيجن إنسان باتقوايكا دي قزاي أو مسلمان عوام ولواهي جينا فامنو بدل سلو بورتي نويجي اخوين نو روجي اقرن بكفي لحزاق دانا مسلمان بوجو ربر ادعاء ولي الرياكار نبرا خوشك لمسلمان اقر وابين نفتان نكردوا هر برو نو او مسلمان معمولية لبن كرن نو الله هر برو نا مسلمان بن فرب نفتانا اقلا سر وسل دربي لحالك اگر اعمه به کلم سؤالان و سیاغا نویج اخوینی کتکت هست روجو اگری تیحل دریانت هست قصه خاص اکیدو امر بمعروف و نهی لمنکر اکید زجر و عزاوت هست هرچیک اکید وقتی بور یاس گشتی هر از زجر و عزاوتی بشونیا نولا برونا مسلمانی عادی و معمولی با باوانوی هر بر حسب ظاهر عبادت کیتو هر قور خود اگرین ترب کید هر زیادر عزاو درست که بو خود هیچ مکه رو داتا فرفر بنافتا و ازانی که زحمت کشیو منتو هست بسر اسلام و بسر مسلمان غلو متعهدی که رگه اسلام بو مردم روشنو که ولی بریاو تزوید نا والله حوث خود رازی اکی ری اسلام روشن نا که تو بو شیطان کارکی بو خواه کار ناکی اگر آب و جوره بی می که فرفر بنفته یکی که خیر و هزاری برکت خیان لباره ما وحس که وقتی استخدام کن مسئله مصاحبت هر نبینو چطوری اپرسن تقریبا دوای رژیم شاهنشاهی بوریه اما ارث اوان بو ما بو ام حكومتا اماني شفير بو انمو بموت اوان اجرائي كن علم چن سال آخر و اخر عمريانا شتي كان داير كردو بناو مصاحبة بو بميل خوان بي با استعداد نيان بلياقت نيان خوشيان لهر كس هات استخدامي كان خوشيان نهات ردي كنو اذا اماني شاتين شتي وايانا داير كردو تكليف ايما چس وانواني مثال ابرسن آية إيوة عقيتان هسب ولاية فقيه يا أخي ألم جور سؤالاته هسب أفراد دو جورن بعضي مسؤوليتيان هسب بعضي نيتيان أو أنا ومسؤوليتيان يأتوان بجن إيمان لم زمينا إطلاعاتك من نينف أو أنا ومسؤوليتيان هسيا ويليان ناكن مدر واقعا خريقون لبرسيا بمرن مرداروبو حلال أبو يعني فرسك مال أمس دولتي شا مردارو بوا ألا وقتا ممكن حلال بيبويا أقلنا بهيد جور درسني يا إنسان أووا مسائل الدين بقره وخلافه بيجي نا والله أقيدا بولاية نفقيه نمفسره نمحدثه نفيلسوفه نسياسة مدارو نهيج كسرني أقيدا بولاية فردني أصلا مذهب أهل السنة بوجورك القرآن أفرميه في عمر صلى الله عليه وسلم أفرميه سنة الدواي حياة قد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ولاية الشوراس ولاية أولي الأمر النفر فرد حقيني حكومتك هيج فرقناك حكومة فردي هر ناوی کی بود درست کی حکومت فردی هر فردی هر باطلو هر مخالف لیل عقیده من عقیده من ایجه حکومت شورا امر راس و پاک بشه هر سؤالی تریش اکریه هر با جور راس و پاک مگر او وقتا که ایتر مردارو بو حلالو بو کسی لو دوش لباره مسئله ایک و کبناو تقیه مشهوره اصطاکی چی تقاها و صورتی لمختلف اکرا بحث من کرده زبط کریاوه ایتر احتیاج اینیه ایسا توضیح ایتر دوید یکی لسؤالی لتر مسکه بعضی لخوش بو براوه لدینی لسن و سالگه لکما ازدواج وکن تکلیف عمل اسلام چست ارز به لإسلام وظيفة مساء اگر جامعة جامعي إسلامي به لتكرو كنش قين بلوغ بلوغ جنسي ايجي نبلوغ فكري شون كدو مسألة جيانة يبقى بشرايط مناسبة وإزدواج بكن برنامه إسلام أمسا ولي أمكي ممكنة وقت جامعة جامعيك إسلامي به شون كدو جامعي إسلامي اگر كرو كنش كيك لأوائل رشد و ازدواج بکن مشکلاتی بویان پیش بی مشکلات تنیا خویان نیا هرچی بارن نایت من خویانا هرچی مسلمان گشتی براو خوش کو گشتی ها بدم یکو مشکلی بو هر خانواده پیش بی وسه مشکل باقی تر گشت دسی ها و دسی و بو حل مشکلاتی ولی دقت بکن جامعه ایمه بوینن بو جوره نیا جامعه ایمه وانیه که اگر بو خانواده یک مشکلی پیش بی مسلمان گل گشتی دست من دستی و بو کمک کردن لوانه صحتا بعضی هن زیاتر سختی و مشکلیان بو فراهم کرد وقتی که جامعه اسلامی بوای اما فرفر کار خاصی که فر بجیگه بو وقتی جامعه غیر اسلامی به که کروکنیش که هشتا تجربه زندگیانیه تالی و سولی که نچشتیه مشکلات ایک فیر نوون لناو جامعیشا تعاون و محبت با جوره که قرآن فرمه و تعاونو علی البری و التقوى وجودینیه دیاره لأول سنین رشد و ازدواج بکن کار خرابه که چون که مشکلات فرته تمیلیانه لباتی او ازدواج او سمر و محصولیه بوه که رشد کرو کنیش دیا اکا برعکس لرشد یعنی خواه دل یعنی اشکنه توا ناتوان یعنی اکا نشات یعنی اسینه توا چونکه اگر جامعه جامعه اسلامی بی خود ازدواج عامله که بو هرچی رشد زیادر کردن هم هین کر هم هین کنیشک لحاله که لجامعه غیر اسلامیه چونکه تعاونی کنیه چونکه مشکلات فرس برعکس لرشد اکفنو هرچی زیادر لباتي او كا برونا برو موافقيات لزندية فيابكن بتوفيقون فس اما يك واقعيتك كا فساد الجامعة اقتزاي كدغا كا اذينين لناو جواني المعنى متأسفانا ازدواج تقريبا فراموش بوا کره ناکه فیت فکر ازدواج تا تواو مال و زندگی و امکاناتی دانه مرزیه بی دوائی و تواو دا مرزیه هیچ کمو کرده که نو غالبا حتی زیایی چیان بی او وقتا اکم نفکر ازدواج اما چست؟ اما بلاییه لوز جامعه که ازانن ام جامعه و اختزاه که و تقریبا ناحقی چیان نیه اما اگر ایجی چه مصلحته اما مصلحت نیه اما لبر فساد جامعه است مردمنا علاجن بوجوراكن اگر جامع فاسد نوي مصلحته وسخوا اي متعال شو وقتك مسألي غرائز الجنسي شكوفاءك لوجود انسانا هر او وقت ازدواج بكريه شون او شكوفابون غرائزة يعني چا يعني وقت ازدواج ايتر ولو وقتا شكر شكنيشك روحيي تفاهمو شوخی و تفریح و لتک منال آکای کردن و چطه کم منال احتیاجی ها پی ام جور مسائل که با زندگی لازمه فرتریان هستا وقتی سنو سال یان چوبند سنو سال چوبند يتر أم روحية نامينة أم نشاط نامينة لبين أم باوكو دايكالتك منالي ليانا فاصلة فرفرس نزيكيان نيبا يكو تجاذبيان نيبا يكو ناتوانن لذت بون لزندگي با يكو اگر امكانات بي شرايط جور بي روابط اسلامي بي لناو خانوادا يا كرو كنشكلي بون كروابط اسلاميان لتك براو خوشكلي مسلماني كابيو كا احساس تنياي نكن بزانن كبراو خوشكلي مسلمان هن لناو جامعة كيانا للشارة كيانا للدية كيانا بدم يانو بن تنياي نخن هر چیز اوتر ازدواج کن خاستره. ولی اگر بزنن با خصلت جاهلیه کل جامعه منا رواجی بوده و الانش اغلب هر هز کس لکس نیا و هیچ کسی نگهت داره هیچ کسی که معلومه و خاصه که بنا علاجی تأخیر کن لازدواجه تا وقتی چی مسلطه ون لامور زندگیه که مشکلاتی کن بوفش هت پکن نکفی. ما به عنوان یک ضرورته. كأم دير ازدواج كردنا اويتا كاريك مباح اقلنا كارينا قسنده سؤالي تر اما سكا بوش اشتغلينا نسي بكار مسلماني الكردين اتفاقا واتي تبينم چن روجي لمو بربو هل لزمينيك بوجورا سؤالي مطرح كريا كبوش تفسيريك نانوسي و جوا من ارس كردو زفت هو إتر احتياج ببحث تازيك لنباره ونهر سؤال إتر لنا وان سؤال يلا أما سكا مطلبك إتفاقا چند دفعيك جنفتهم وفرفر لنظر ما مهم بوا وهر وقت كفتوه توبيرم تذكرم داو بحثم كده براو خوشكل مسلمانك أرون لمكتبه درس خوينن كلمات قاهي بو يكتر بكاروان مثلا نجن برا مسلمانا كان خوشك مسلمانا كان يا هر يجن مثلا مسلمانا كان بواني يجن ك لتكيانا هان لمكتبا هاو درسو هاو مسيرا فاقن لم بينات شندفعيك اما سلك يشحاتي وتذكرم دا خاصة ليرن وسياك ليري شاب يجمين اما كلمة كفرفر قروه قرايانو خد حسندانا هل نزلت انا اوانا واحان لمكتب القرآن او درس خينن لجزوي اول الدين وانسانا چنك سخت آيات القرآن نفرين امجور انسان الهكاك لوقتك شوران يو فرقة فرقة او نو مسلمان ولس هر كام فرقة خوين بمسلمان بزانو باقي تربنا مسلمان وچون آيات القرآن ما نقل كرده و توضيح مطلب من دارا چونك إضافة لوك نوسياغا بطور شفاهيش مرتب و مفصل بحث بان كرده لباره فرق قريو فرق قرائيو ايتر ايسا احتياج نية توضيحي فربيجم فقط بو اوكا نوا توجه تان نكردوه لازم توجه كن اما ايجمك اام نوع كلمات وقت بكاروان معناي اوسكا ايو برنامه خوتان نظراتيك ايما حسمان يا هاوتاي قرآن دانن يا هاوتاي سنة دانن يا هاوتاي اجماع دانن و بزانن چنه بي ايمان و بي تقوائية ك شتيك هاوتان يلتك أمانة بكرية هاوتاي أمانة يعني بعنوان مثال بلا تشبيه قصي من أولا لا قصي خوا مثلا لمكتب قرآن لفلان مطلبة من قصيك مهس نظرك مهس أما أموز الشدرية بإيوا إيوا أم مطلبة وقرآن حساوبكن يا وك سنة حساوبكن يا مثلا وك إجماع حساوبكن كشورات ووتو مانا او بو مسلمانية العموما حجة فقط امسيانة كتاب سنة اجماع لو برو قالت لوقتك اجماعنية اراء ومذاهب وبرداشت له وانية كبوتو مسلمانية الحجة به هر مذهب وبرداشت بو او كسوا عقيديها به فقط حجة لا غير اگر كسك لفلان مطلبة بدل لبر خوا باوري كرديو كمن صحيح جم واجب بقولمك اگر باوري نكرديو گناه بقولمك شنه توزيح ام مطلب معنى داوه كدوچار او خصلة گرو قرائن و خط پرستان نون كبه خطان بيجن مسلمان و نفي مسلمان و لدي قران بكن ام جور كلماته برا مسلمانه کان خوشک مسلمانه کان بو کسی لیکه هاو درسو هاو مسیحانن یا کلماتی تر عالم روزگلاج نفتم مسلمانم مکتبی کان آم پر مدعای ولا املتک مسلمانی ناکفی تر یک برا لو خوشک مسلمان چنی تذکرم داره که اگر کسانی گرکیان به گروه گرایی و فرق گرایی کن او خصلت تشکیلات زدگی و حزب فرستی کنن او مسلمانی لا متاسفان ریشه دا کتابیان وی من بریم لوان او اوان من بریم لقیامتا مسئولیت امان نار ما عهده که احمد تو با چه هاتی جماعتی لمسلمانی لجیا کرده و لخلق تر بناو گروه دسته برنامه من امنی برا کنم خم خجالت بار لای خوانا کم لبر خود خواهی ایو که ایو بیشن ایم مسلمانی لمکتبی جیاین لخلق مردم خمان لخلق جیا که نو مسئولیتی لپای خودان بارها و تو ما ایسیش ایجم او وام من گرک ما اما سبا تقوابن براسی اما سم مسئول بن لبرابر خودان و لبرابر بندگان خواه و لبرابر دین خواه لبرا خاص خاص خودان پرورده بکن ریگه اسلام بگرن حسابی برون لو دا بکوشن حول بگن مردم حالی کن نه گروه و حزب و دسته درست کن بشک قدرته کو بشک مقامه کو بشک امتیازه پیا کن که ازانن چنه توضیح من داره برا کنم تنیا مقامه من حاضرم پیش کشی کن به ایو اعدامه قبولتانا فرمون تشریف برن با یکو بشین هر وقت خواه کرد یک قسمت من شهید بوین گره اسلاما منتهای آرزو و بخواه لو زیادر چتش کناوم لو کم ترش کوم اخراج تبعید زندان شکنجست حاضرم پیش کشکم بگلائی بخوشمو با ایویش ولی ایتر بانترین چتی که بمیزین اعدامه مقام نیه لبساتا پول نیه لبساتا هیچ نیه لبساتا البته نه اعدام مفتا نه اعدام قهرمان سازی ایجن لزمان سالار الدولا یک نفر محکوم بوه به اعدام تماشا کن خود پرستی چنه آفت بو انسان لو وقتا گره کن بوه سری بورن و تید خواه چکی دستان لخواه و برن لنزیک شان مو چون که قرار بوه سر امانه آرن بی کنبان نیزا بی گرنن و تید لنزیک شان مو سرم بورن با سرم اکریت بان نیزکا چکی برسر بی لسل دی گرن او جوره حواست کن بیشن اعدام بکرین با بین قهرمان با بشون مانا تعریف مند کن هرچه بشون تانا تعریف انیرن اوه تا غذب خواه اواره تملتانا اوه هیچ نیا با تعریف اعدام بکرین نه مو بمو لرگه خواه بچی یک ذره لدستور خواه لانوی او جوره زندان بکری شکنجه بکری اخراج بکری خوشبختیه اعدام بکری خوشبختی و شهادته اگر نه هر وقت خود و کشکی مزخرف بیجی و ناروا بیجی و خود بیت دار و بلده بشک زندانی مکن و بشک بوم قهرمان و بشک اعدام مکن نه والا او هر رو بسریه او خسر الدنیا والآخرت ام عبارات اللاون ام افتخارات اللاون هیچ غرور و تفاخره بسر خلکا مفروشن حد اکثر بیجن براو خوشکلی که هم لمکتبه براو خوشکلی که هاو درسن هاو مسیرن لو زیادر مجازلینی تر